Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Ja, regnskabssæsonen fortsætter på fuld plus i den her uge. Renterne banker i vejret, og der er stadig masser af turbulens på aktiemarkedet. Vi står altså over for endnu en hæsblæsende uge på de finansielle markeder, og som altid er vi klar til at holde dig opdateret på de vigtigste nyheder her i Millionærklubben. Vi har et ret travlt program i dag. Vi skal blandt andet snakke med Mads Christiansen, der også er forvalter her i klubben, om hvordan regnskabssæsonen er i gang med at skille fårene fra bukken inden for tech-sektoren. Det så vi blandt andet sidste uge med Amazon og Snap, der steg helt vanvittigt, og Facebook, der fik en ordentlig omgang kurstisk. Og så er der også de seneste rygter om, at Peloton måske bliver købt op af Amazon, eller måske bliver det Apple. Så skal vi igennem et porteføljetjek med dig, Lars Svendsen. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Som er et af vores nye tiltag her i programmet, hvor vi tager en portefølje op, som en af jer lyttere har sendt ind, og så gennemgår vi den for at se, hvor der er styrker og svagheder. Og så har vi også fint besøg af dig, David Bakkegaard Karsbøl. Meget fint. Meget, meget fint besøg. Du er investeringschef hos investeringsrådgiveren og forvalteren Selected Group. Godmorgen. Du har 18 års erfaring inden for den finansielle sektor. Blandt andet har du været hos Saxo Bank og Spar Invest. Hvad er det vildeste, du har oplevet på de finansielle markeder i de her 18 år? Det vildeste, jeg har oplevet, det var den finansielle krise. Altså, eller den, kreditkrisen. Og hvordan det hele det kulminerede der i 2008. Og selv vi, jeg arbejdede jo i Saxo Bank på det tidspunkt, og vi havde været temmelig negative på markederne, hvordan det hele var prisfastsat på det tidspunkt. Faktisk tilbage fra 2007 allerede, og vi havde lavet rapporter, og vi var jo generelt den sure dreng i klassen. Men jeg synes, at da det hele virkelig kulminerede der i september, oktober, november 2008, og i særlig grad der, hvor at centralbankerne gik ud og sænkede renten aggressivt, og hvor der ikke skete noget i interbankmarkedsrenterne. Det synes jeg egentlig var det vildeste. Altså det var der, hvor man virkelig vidste, at nu er det galt. Var du nervøs på et tidspunkt? Ja, jeg vil sige, at jeg var nervøs. Fordi vi sad jo, og vi kunne jo se alle de handler, der gik igennem, og alle de priser der, altså, i systemet, og alle de folk, der ringede ind. Og altså, der var kæmpe kaos. Altså, og dårlig stemning, vil jeg sige. Og nu er der jo ikke alle af vores lyttere, der kan huske alt, hvad der skete under den finansielle krise, men vi har jo oplevet her den sidste måned i hvert fald, det har været ret turbulent. Kan det på nogen måde sammenlignes med noget af det, du har oplevet før, det der skete her i 2022? Ej, så skal vi nok længere tilbage i virkeligheden, for jeg synes, det som sker lige nu, er mere sammenlignet med, hvad der skete i kølvandet på IT-boblen. Jeg synes, der er rigtig mange ting, der er sammenlignet med, hvordan markedet var prisfastsat i 2000. Og det er de samme segmenter, det er IT, det er tech, det er large cap growth virksomheder, som er sindssygt højt prisfastsat. Så jeg tror egentlig, det er rigtig meget sammenlignet med det. Og så ser vi, at value klarer sig godt igen. Så det er rigtig meget det samme. Det er meget, jeg tror ikke, det er helt så galt, som det var i 2000-2002. Men jeg tror, at for mig at se, der er det er sådan set et ekko. Så med de ord tror du, at vi godt kan se et marked, der kommer til at få det svært igen, selvom vi her i starten af februar har set, den gode stemning er kommet lidt tilbage? Ja, vi kan godt se et marked, der får det svært, men det vil dække over en meget stor forskel på samme måde, som det gjorde i kølvandet på IT-krisen. Og det er netop, fordi det er de allerstørste tech-selskaber, der får det rigtig svært, mens at sådan nogle dødsyge value-aktier, de kommer til at sejle jævnt igennem det her, og ligesom de gjorde i 2000-2002. Så vi skal til at købe pomfritolie igen og alt den slags? Ja, det er. Nu er jeg ikke så godt inde i pomfritolieselskaberne, og i det hele taget vil jeg faktisk helst ikke udtale mig om enkelte aktier, fordi det ved jeg sgu ikke rigtig noget om. Det er helt i orden. Og med de ord, så vil jeg nemlig også sige, at du har jo skrevet en rapport om de aktive forvaltere, der sidder og udpeger enkelte aktier, og hvordan de har klaret sig de sidste 20 år. Men det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Nu skal vi nemlig først lige have dagens nyhedsoverblik. Lav, mens jeg har stået og snakket med David her, har du måske lige fået et overblik over, hvad der sker her til morgen? Ja, hvis vi tager det meget på vores eget marked, så er vi oppe på lige præcis knap 1%. Der er sådan lidt kommet lidt farve i kinderne igen, efter at ugen sluttede jo sådan set rimelig pænt i USA. Og så er Kina og de der lande, der er relateret til Kina, jo tilbage igen efter og holde den der måned nytår, vi kalder det for. Så de er ligesom med inde i spillet. Så nu er der ikke noget, der ikke fungerer på børssiden. Alle er med, og renterne er krøbet lidt opad. Og dollaren er også begyndt at blive svækket, jo, hvor den første blev lidt styrket mod euro og dermed kroner og sådan noget. Men den kører lidt den anden vej, og olieprisen stiger. Det er sådan de ting, vi har imod os. Men altså, det er sådan lidt positivt, og regnskaberne har jo indtil videre været ordentlige og gode og ramt sådan nogle numre, vi gerne vil have, men der har været de der uroballade i USA, og så begynder folk at blive bange for det, der skal komme, og så havde vi den der med Amazon, der faldt 8%, og så dagen efter regnskabet kom, så steg den 18, ikke, eller 14, eller hvad blev det så, men altså, det er jo sådan lidt, altså nerveren ser ud på trøjen. Det er mere der, den er, ikke? Og vi er sådan godt halvvejs igennem den amerikanske regnskabssæson, og i Danmark, der får vi virkelig bare en bølge af regnskaber den her uge. Ja. Der er ikke rigtig nogen store nogen i dag, men i morgen tirsdag, der får vi Demant, Gyldendal, Algabello, DFDS, Ambu, Chemometec og Mærsk. Altså virkelig en stor... Mærsk er på onsdag, det er rigtigt. Ja. På onsdag DSV, Mærsk, Lundbæk og Pandora. Torsdag, Vestas, GN Storenor og Almindelig Brand. Altså jeg bliver helt forpustet, at jeg skulle nævne de her navne. Hvordan tror du, det kan påvirke det danske aktiemarked den her uge? Jamen jeg tror sådan set, at altså, regnskabssiden der er netto er positiv. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der bliver... for noget galt i halsen af de tal, vi skal se på, og guidance og sådan noget. Det er jo mest guidance, der er det mest. Altså, hvad vil man tjene i 2022? Det der, man sådan for alvor har et åbent dør, og hvad vil man komme ud og sige, ikke? Og de, der så kommer ud og eller ikke vil fortælle noget rigtigt, det er der jo nogen, der gør sådan, ja, vi får et uforandret til lidt bedre resultat og sådan noget. Altså, hvis du kommer med sådan noget snot, det gider folk ikke høre på. Så sidder de og siger, at det er jo nogle svage. Tror du, at... Der sidder direktionen der, når de ikke kan tør gå ud og fortælle noget. Og de har budgetter og handlingsplaner og 5 år frem og alt muligt, men de tør ikke sige noget som helst. Det gider folk ikke høre på. Så jeg tror, det er sådan den mest negative faktor, der kan ske i det her marked, men selskaberne er jo også sådan set... Jeg synes, de opfører sig meget pænt ordentligt med deres information. Jeg tror ikke, der bliver ikke nogen ulykker på regnskaberne. Holder du øje med, hvor meget de snakker om inflation og renter? Det er jo det helt store tema i øjeblikket. Jo, det gør jeg med, men ikke så meget... Det er jo lidt på en anden måde, fordi selskaberne har jo... de har lidt gæld, sådan netto, ikke? Men det er jo ikke noget særligt. Man har jo holdt gælden nede, fordi man vil gerne være solid. Så det er jo ikke, renten, de bliver, selvom renten skulle stige, så vil det ikke genere dem, men det handler mere om, hvor meget, altså kan de følge med at sætte priserne op i forhold til, altså så, for at holde indtjeningen op. Det er jo mere det, altså er sådan, der bliver jo sådan lidt et kapløb om at få sat priserne op, og få hvad hedder det, holde omsætningen op og tjene penge osv. Og der må man sige, at det er måske mere der, at de kan blive klemt, om de føler, at der er ligesom er op på beatet, ikke? Jeg tror, det er der, at selskaberne har deres svage punkt. Fordi de vil jo heller ikke give den alt for meget, vel? Fordi så risikerer de jo, at de bliver smidt ud af, at kunderne ikke gider at købe deres skrammel. Så hvad hedder det? Så nej, inflation kun den var. Ikke, de skal jo være bange for renterne og sådan. Det behøver man ikke. Ikke på aktierne. Og senere i dag kommer der regnskab for Alibaba, den her store kinesiske IT-gigant, hvor at noget af det, som vi holder rigtig meget øje med, det er, hvordan de klarer sig under Beijings indgreb over for private erhvervsliv. Og de har jo særligt været ude efter IT-sektoren. Men David, selvom du kigger på enkeltaktier, holder du så øje med regnskabssæsonen, som vi er i gang med nu? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det må altså, være befriende, ikke? Hver dag. Jamen, det er rigtigt. Altså, selvfølgelig læser overskrifter og sådan ting, men altså, enkeltaktiers regnskab og sådan noget, det følger jeg altså ikke rigtig i noget nævneværdigt omfang. Jeg har nogle enkeltaktier selv, fordi jeg, det ligger bare i min pension, men det er stille og roligt. Jeg er faktisk meget mere interesseret i, hvordan de forskellige faktorer de klarer sig. Altså value og momentum og small cap. Altså, hvad er det en, der rykker? Hvad er de store segmenter i markedet? Hvad er det, der rykker der? Og det kigger du blandt andet på renten i det her. Det er jo noget, vi har snakket virkelig meget om det seneste stykke tid her i Millionærklubben. Ja. Altså renten har stor indflydelse på hvilke faktorer, der bevæger sig i markedet. Og den faktor, eller den investeringsstilart, kan man også kalde det, som er mest påvirket renten, det er lavvolatilitet eller minimum volatility som investeringsstrategi. Og hvad vil det være? Hvad er det for en slags virksomhed af minimum volatilitet? Ja, altså typisk så er det jo, altså, du kan jo egentlig gøre det på mange måder. Du kan jo egentlig kigge på det på den måde, at du køber virksomheder, som du køber virksomheder, som er, som har en lavere volatilitet end resten af markedet. Det er jo en måde at gøre det på, og måske også lidt fladpandet måde at gøre det på. Men en anden er simpelthen, at du konstruerer et indeks på samme måde, som MSCI gør det, og så siger, okay, vi vil gerne på indeksniveau skrue op og ned på de forskellige vægte af komponenterne i indekset, sådan at indeksets samlede volatilitet bliver minimeret. Og lidt afhængig af, hvordan du gør, så får du lidt nogle forskellige aktier ud af den øvelse. Men basalt set rammer du jo lidt det samme, og det du typisk får ud af det er jo sådan noget utility-selskaber, det er aktier, som performancemæssigt klarer sig lidt som obligationer, og som egentlig også klarer sig, når obligationer klarer sig godt, så klarer de sig også godt. Og det er dem, du siger, som måske kommer til at klare sig lidt dårligere i den her verden, hvor at renterne stiger. Og grunden til, at jeg bringer det op, er jo blandt andet, at vi i fredags fik det amerikanske jobtal, altså den her meget kendte non-farm payrolls report, som var langt stærkere end forventet, og det har jo så pustet til den fortælling om, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, skal hæve renten meget aggressivt i år, og nu kigger vi måske på 6 renteforhøjelser. Det var noget, der gjorde rigtig ondt på det danske indeks, blandt andet C25 faldt over 2,5% i fredags. Hvad tænker I, både dig, David og Lav, er det noget, vi skal være bekymret for, når vi nu begynder at snakke om 6 renteforhøjelser i 2022? Vil du ikke? Jo, altså jeg tror lige nu, der er vi inde i sådan en lidt en hysterisk udvikling, tænker jeg, for jeg tror egentlig, at der er stærke årsager til, at tro, at inflationen vil moderere sig igen. Jeg tror egentlig, vi lige nu ser det aller værste. Og jeg tror egentlig, der er mange politiske eller centralbanksaktører, som er blevet lidt skræmt af, hvad det er. Det lyder som om, at de ikke rigtig har styr på deres ting. For det første, så er de blevet overrasket over, hvor høj renten nu blev, hvor høj inflationen blev, hvor hurtigt det egentlig skete. Selvom de faktisk lang tid holdt fast i, at det bare var midlertidigt. Ja, der var styr på det, ikke? Og der skal man måske også lige holde fast i, at de har jo sådan lidt den asymmetriske, hvad kan man sige, situation, de sidder i, fordi vi jo langt hellere have inflation end deflation. Så selvom de siger, at de gerne vil ramme de her cirka 2% på mellem og lang sigt, så vil de jo egentlig gerne, så vil de hellere have, at de skyder lidt for meget for langt over, end lidt for langt under. Og det er jo derfor, de har tilladt den her situation at opstå. Og så lige pludselig så virker det, som om de er behind the curve, altså de ikke rigtig har styr på situationen. Inflationen blev alt for høj lige pludselig, men det her, det har jo rigtig meget at gøre med midlertidige faktorer. Og alene ud fra sådan et, hvad kan man sige, base-effekt, det vil sige, hvad du sammenligner med 12 måneder, for 12 måneder siden, jamen så er det derfor, at inflationen er så høj nu, drevet af energipriser osv., og så i øvrigt alle de her lockdowns. Men alle de lockdowns, de kommer jo tilbage nu, eller de bliver rullet tilbage, og det vil have en alt andet lige disinflationær effekt. Så jeg tror egentlig ikke, at inflationen bliver højere, end den er lige nu. Den vil tværtimod moderere sig. Jeg tror faktisk, den kan blive overraskende lav, bare når vi sammenligner med, hvor højt priserne egentlig er steget nu. Og det skal man jo så sammenligne med om 12 måneder, for eksempel. Og vi får faktisk lidt syn for sagen på torsdag, for der får vi de amerikanske inflationstal for januar. Der tror man faktisk, David, at den kommer til at stige lidt i forhold til de 7%, vi så i december. Ja, fair nok. Altså, om det lige de her uger. Jeg siger bare, at den her måned, eller plus minus 2-3 måneder, jeg tror, at vi er meget tæt på toppen i inflationen nu. Jeg tror, at den kommer til at moderere sig temmelig meget. Og måske også endda overraskende meget i løbet af de kommende kvartaler. Og hvordan flugter det med din teori, Lav? Du har lige skrevet et skriv ud i dag om netop om, hvordan renterne og centralbankerne og markedet kommer til at udvikle sig. Jeg tænke lidt ud af boksen, men jeg har skrevet en, der hedder Jo, vi har et grønslingere marked, som I kan læse i dag. Og der er også i øvrigt en, som er meget, meget fin i dag fra Jeppe Christiansen op fra MindVest ud og komme med en anden forklaring om markedet. Han er mere afdæmpet end jeg. Men han sidder jo også og siger, at markedet bryder ikke sammen, men vi får et setback, og det må vi ligesom finde os i en naturlig aktiereaktion. Sådan kan man, det er den korte udgave, hvad han skriver. Men jeg sidder og siger, at vi skal igennem det, som man kunne kalde for et bear-market-test, altså vi skal ned med 20% fra all-time high. Ikke? Og der er vi jo ikke endnu. Der er vi jo lige omkring de 10, ikke? Jo, og så Danmark er jo nede i, hvad er vi ikke, 1730, ikke? Og vi kom fra 2020, så Danmark er jo lidt, er jo sådan set stort set gået igennem 10%-stregen. Ikke? Men med det der med renterne, altså jeg tror, altså jeg har ikke, det er en bankmandsfortælling, den der med de der 6 forhøjelser og alt det der. De sidder og glor over på Fed og siger, vi kigger på Fed, og så er det det, der sker. Nej, jeg tror, der kommer til at ske noget andet, at det bliver, at nu realiserer vil alle erkende, at det her 0-rente eller 0-2% rentesystem, vi har haft i USA og i Europa omkring 0, Euroland, at det vil blive lavet om, og det vil sige, at renten skal opad. Og hvor meget skal den op? Ja, den skal jo formentlig op. Vi ligger på 1,91 for en tysk, eller for en amerikansk 10-årig. Den skal formentlig op i 3-3,5% om et år. Og så kan der bare ske det, at vi får en... Jeg tror, mit gæt er, at der kommer en køberstrække og et udsalg af obligationer, fordi folk de sidder og siger, jamen det her, vi vil ikke eje de åndssvage obligationer, vi får kurstab på, nu sælger vi, og så putter vi pengene i banken og tager en negativ rente i et halvt år, og så ryger renten op af, og så ryger den op af sig selv. Og jeg tror faktisk godt, vi kan få en, det er jo ikke en krise, men et ordentligt hug ved, at obligationsmarkedet falder ud af sengen. Fordi man vil simpelthen ikke sidde og kigge på det der, sådan enten med, at det går over 6 gange, og så stiger renten lidt der. Nej. Så du tror, at markedet det kommer simpelthen foran centralbankerne, ja, og tager noget af den her rentestigning for dem? Ja, og så må vi jo så sige om det, hvor meget, og det er jo ikke vildt, det er, hvis man tænker sig, at renten gik i 3% i stedet for 1,91 i USA, ikke? Og Europa er meget bagefter, vi flytter os langsomt op, og vi er næsten en helt anden historie, men vil sige, at det er jo ikke noget, som blæser aktiemarkedet omkuld, men det er, det betyder bare, at så får vi en ny og mere alvorlig dagsorden. Det er også betyder noget for bankaktier, for eksempel, men jeg tror, det er på den meget rundt. Jeg tror ikke på den der, du skal ikke sidde og kigge på Fed og sidde og vente på dem. Nu kommer han nok. Kommer han også noget i maj? Kommer han noget i juni? Nej, vi skal have noget at lave, Lav. Vi skal have noget jo, for men, med, men han er bagefter. Jamen, altså, den store sag har jo været med ham, og det har han jo nærmest også sagt, at da det var kørt ned af, økonomien kørte nedad, var han foran med at hjælpe økonomien med at sætte renten ned, når renten kører opad, vil han være bagefter. Det er jo heller ikke så populært at sende renten op mange steder, så der er måske også et fodslæb i den forbindelse. Jo, men altså, vi er jo i den situation, at gratis penge er ved en perversion. Og det er jo det, vi har været igennem, og derfor har vi jo også, der står 23 kraner ude i Frihavn, jeg kører forbi hver morgen, det gør jeg, og så kommer nogle nye, og nogle enkelte bliver pillet ned. At det er jo, der bliver jo fejlinvesteret milliarder i byggeri, som koster formuer, og det er jo, fordi renten er så usel lav. Det er jo ikke en gratis øvelse at holde alt det der kørende. Nej, det er mit gæt på dig, men lad os lukke den her rentesnak her med, at det er en perversion og usel, og de falder ud af sengen. Men nu, der er lige et par enkelte andre nyheder, jeg lige vil dele med jer, inden vi går videre til vores portefølje-tjek. Og det ene er jo Peloton, det her virksomhed, som lavede motionscykler, der blev meget populær under den første coronanedlukning, og efterfølgende har haft det ret svært på aktiemarkedet. Men den aktie steg 26% i eftermarkedet i fredags, fordi der kom et rygte ud fra Wall Street Journal om, at Amazon overvejer at købe den. Og da det kom frem, poppede det ligesom op med andre potentielle bejlere til Peloton. Der bliver snakket Nike, der bliver snakket Apple. Der er mange, der kunne måske være interesseret i dem. Men det vender vi lige senere på programmet med Mads Christiansen, som har lidt mere styr på det. Og så her til morgen er der kommet en nyhed ud om Google, hvor at prissammenligningsportalen PriceRunner, som nogle af jer måske bruger til at sammenligne priser, de har sagsøgt Google for 16 milliarder kroner, og det sker i forbindelse med, at EU-kommissionen før har dømt Google for at overtræde EU's konkurrencelov ved manipulation af søgeresultater. Så det er noget, vi holder øje med også senere, når aktiemarkedet i USA åbner, men det bliver nok lidt en sag for Millionærklubben i morgen tidlig, fordi vi er jo desværre ikke i gang, når det amerikanske marked virkelig sætter ind, og vi kan ikke se før markedspriserne endnu. Men det er ligesom to nyheder, og nu skal vi videre, Lav, til portefølje-tjek. Ja, det er et af vores nye initiativer her i Millionærklubben, hvor en af vores forvaltere vil give en af jeres porteføljer sådan et service-eftersyn, hvor vi lige ser, om der er nogle styrker og der er nogle svagheder. Hvis du har lyst til at få din portefølje til eftersyn, så skal du logge ind på Euroinvestor i deres porteføljeværktøj. Nu skal lige have den. Så skal man logge ind på Euroinvestor i porteføljeværktøjet, og der skal du så sætte alle dine aktier ind, tage et screenshot, og så uploade det ind på vores Facebook, ind i Messenger-funktionen. Så tager vi det med i puljen og ser, hvad for nogle porteføljer, som nogle af vores forvaltere kan give et eftersyn. Og i dag er det Lorena, der har fået sin portefølje herind, og vores søde tekniker vil måske lige bringe hendes positioner op på skærmen. Så kan vi se, at Lorena hun har Bavarian Nordic, Golden Ocean, Holly Frontier, Luna Innovations, Nord Investments, Nicola Corp, Norwegian Air, Novo Nordisk, SAS og Vitrolife. Og Lav, du har lige kigget lidt på den her portefølje. Ja, det har jeg. Og er der sådan et overordnet tema for den? Ja, nu kan vi sige først, at det er jo en lille portefølje, og hun siger også, så vidt jeg forstår det, er det jo en dame, men hun har også ved siden af nogle investeringsforeninger, som er gået bedre, for hun har jo sådan set kun en, der er gået rigtig godt, det er Novo. de andre ligger og halter. Men det er jo det, vi kunne kalde for en frisk portefølje. En frisk portefølje? Ja, det betyder, om der er noget, det er jo nogle dynamikker, man vil have. Man satser på nogle aktier, som skal kunne give et afkast. Det er sådan lidt målrettet køb. Der er bare sådan en meget stor spredning i, hvad der er stort og småt i det. Men det er det jo, så det er sådan en offensiv portefølje, kunne man sige. Og det er jo også, kan man jo også gøre, når man på en eller anden jo lille, ikke? Men det andet er, at hvis man har nogle investeringsforeninger ved siden af, som stabiliserer det, det gør Novo så også her, ikke? Så hjælper det jo noget på det. Men altså i virkeligheden, så er den jo lavet på den måde, at der er en fjerdedel i Novo, og i og med, at der ikke er flere penge i det der, og det er jo sådan set en lidt tung kæl at flytte på, så er det måske, passer den jo ikke rigtig ind i det, hvis det er hendes sted, hvor hun har friske idéer af forskellige slags, så passer Novo i virkeligheden ikke ind der. Så det, du siger, er, at hvis man har de fleste penge i nogle investeringsforeninger, så kan man godt bruge sin enkelte aktie til netop at prøve nogle friske idéer af. Ja, præcis. Hvor man tager lidt... Ja. Og det kunne jo også være en aktiesparekonto, hvor man kan flytte frem og tilbage på det der lettere, ikke? Men Novo fylder meget. Det fylder cirka 25%. Ja. Hvis du tænker vægtning i portefølje, er det en god idé at have nogle aktier, der fylder så meget? Men det er jo nu der, skal vi lige tage den, fordi i virkeligheden så er den der portefølje jo struktureret på den måde, at hun har den der Novo, og så er der tre andre sådan, kan man sige, offensive valg, og det er den der Golden Ocean, det er Bavarian, og det er Vitrolife. Og Vitrolife er et firma, der laver noget med kunstig befrugtning her slags. Det er en, som Lars Persson har talt meget for, og det er ikke en, som jeg kender specielt ud, kun det er meget højt prissat. Det kan godt være, det er en god aktie, jeg kender den ikke. Hvad er det der Golden Ocean? Det er Bolk fra Norge, verdens største bolkrederi, sejler med kål og korn og sådan noget. Okay. John Frederiksens bolkrederi, kunne kalde det for. Så det er bolkretterne, de er sådan lige oppe i lidt faldet i baglæns, men det er netto en god idé, jeg har den selv. Og jeg har også Bavarian, men som man siger, det er jo sådan set de offensive, det er jo de der tre positioner, de udgør 45% af alle pengene. De tre, og så er den der Novo, der fylder 25, og så er der rest på tid, og det er jo så der, hvor det er sådan noget småting og lidt mærkeligt, og noget, som har været stort, eller er underligt glad for nogle luftfartsaktier, som er blevet kørt over i Norwegian, og så er der blevet købt nogle SAS ekstra i stedet for, eller som supplement. Men altså, det er bare at sige på den måde, at ideen, hvis du ikke har så mange penge, som det her er jo en lille portefølje, ikke? Og det kan også være, at hun så har en million jo stående i det andet, så det er min lejekasse, kan du vel, ikke? Så skal man jo være, der kan du være, hvis du har lyst til det, frisk. Og så skal du koncentrere dig om nogle få, fordi der er altså også spørgsmål om, at der skal være en vis størrelse for, at det giver mening, ikke? Og generelt set, så er det, at man skal ikke købe aktieposter under 10.000 kroner, ikke? Og det er jo, der er der jo kun plads til 2,5 her, ikke? Og men laver det jo ikke alle, der har 10.000 kroner. Hvis man er 21 og lige i gang med at starte sin portefølje, kan man måske godt komme ind under 10.000 kroner. Ja. Og så må man jo så bare... tommelfingerreglen er jo, at man helst skal have mindst 8 aktier i sin portefølje, og et eller andet sted mellem 8 og 20, ikke? Alt efter, hvor stor du er. Jeg er selv 70, men... jeg snart følger min alder opad, men hvad hedder det, at jeg er kun 64, men eller hvor meget det nu bliver til, men der kan du sige, at på den måde, at man skal nødt til at koncentrere sig mere og tage mere risiko, når man har et mindre beløb. Så er man nødt til at være mere frisk og sige, jeg vælger nogen, og tilsvarende skal man gøre med sin aktiesparekonto, mener jeg. Du skal finde nogen, som er power i dynamik, men som ikke ender i rendestenen. Altså, det er ikke sådan noget rød og sort. Du skal finde nogen, der sidder og siger, den her for eksempel Bavarian, det er en, der kan køre hjem, en home run, ikke? Og den kan jo komme over på 500, tror jeg jo, for eksempel. Men det er jo gæt og en satsning. Men hvis du køber det der galt med at tage Novo, hvis den om, den har været i 700, ikke? Og nu koster den 600 og et eller andet, men... Altså, det er jo ikke en sprinter, vel? Så derfor så må man sige, at det må man ligesom sige, nej, det skal du ikke have der, fordi... Man kan sige, at hvis man har mange penge i en investeringsforening, har man måske allerede også noget Novo. Ja, det ligger jo højst sandsynligt der. Ja, korrekt. Synes du, hvis man bruger det her som sine friske penge, skal man så prøve at finde nogle af de mindre aktier, som ikke fylder så meget i de store investeringsforeninger? Ja, korrekt. Og så, men du skal bare have nogle... Som mener jeg, hvis jeg sagde for en, hvis du har de der 25.000 eller et eller andet, så køb for eksempel 4 aktier eller 3 til at begynde med. Og så når du får flere penge ind, så køb nogle flere. Så når du kommer op på de 100 kilo, så er du op på 10.000 hver, så begynder det at ligne noget. Ikke? Fordi det er også spørgsmål, hvad det koster, fordi der ligger også for eksempel nogle lidt sjove selskaber, for eksempel det hedder Lunar, som er noget, et eller andet laserteknik eller sådan noget. Det ser jeg meget, men det hjælper jo ikke så meget at købe for 2.000 kroner i det der selskab, fordi medmindre det bliver en enorm succes, så bliver det jo aldrig rigtig hverken fugl eller fisk. Vel? Så hvis du skal pege på nogle styrker i den her portefølje, ja, og nogle svagheder, hvad vil det så være? Jamen, styrken er, at hun satser offensivt på nogle idéer, hun har. Og det er de der tre, plus så Nova er måske mere en stabilisator, ikke? Men en stabilisator passer bare ikke så godt ind i den der portefølje. Og så har hun nogle små nogen, som er de der luftaktier, og også en, der har noget olieledning over, Holly Frontier, eller hvad den hedder, over i Midtvesten. Men altså, det er om at kunne tage sig øvel og bøvl og alt det der. Det nytter ikke rigtig noget at købe sådan 2-3.000 kroner, fordi man har hørt, at der er noget spændende, og siger, jeg prøver lige 3.000 på det, og så. Det kan det jo gøre, hvis det er en eller anden, der er helt fantastisk aktie. Men det ved man jo ikke, når man køber den, om det bliver en helt fantastisk aktie. Altså, olieselskab ude i vejen, det bliver nok ikke, der er oppe i milliardklassen, bliver ikke sådan en. Men det kan den der Lunar jo godt, eller hvad ikke den hedder, blive. Så det er strukturen i det. Det er en, kan man sige, en lille offensiv portefølje, hvor der altså også bare ligger noget, som er, og noget af det er jo noget, der er, altså Norwegian har jo været et frisk kald, ikke? Jo. Som så bare ikke er gået så godt. Og, ja, så hvis man godt få en lille formue ud af det der, bare man starter med en stor, ikke? Men, må jeg lige give mit besøg med? Ja, selvfølgelig må du det. Altså, hvis jeg kigger på den her portefølje, ja, så lider den jo af, som du også siger, Laura, at det er jo et problem, at man har kurtageomkostninger og alt muligt, når man køber så små positioner. Ja. Altså, det bliver jo det er jo også noget, som vi bøvler med på vegne af vores kunder, når vi rådgiver dem. Det er, at vi har et meget stort fokus på det her med omkostninger. Og det her, det er jo nogle exceptionelle omkostninger, man vil have per position, når man sidder og handler positioner af den her størrelse. Og den anden ting, der stikker ud her, det er, at der er faktisk tre af positionerne, som er noget med life science at gøre. Og de fylder til sammen over 50% af porteføljen. Så en ting er, at det er, hvis vi bare kigger på antallet af positioner, der fylder meget, så er det en ekstremt koncentreret portefølje, og det er uhensigtsmæssigt. Og noget andet er, at de tre positioner så alle sammen inden for life science. Så det er en hvad kan man sige, dobbelt koncentreret portefølje, som løber en ekstrem risiko på det her. Det kan jo godt være, det går godt. Men der tænker jeg, at hvis man skal sidde og rode rundt med enkelte aktier, og man skal have noget juice ud af det på en eller anden måde, så vil jeg bestemt opfordre til, at man spreder sin risiko på flere aktier. Det er jo svært, når man har så lille en portefølje som det her. Men i hvert fald så sørge for at have en allokering til flere forskellige sektorer, end bare en life science, ikke? Der fylder over 50% i det her. Ikke? Så bare lige for at opsummere, så hører jeg, at der kommer tre gode råd ud af det her. For dig, David, der er det at have lidt eksponering på forskellige sektorer eller forskellige aktier, så i virkeligheden risikospredning, diversificering. For dig, Lav, så hører jeg dig sige, at man skal så passe på, at man ikke har for små positioner. Ja. Og styrken er simpelthen, at det er godt at prøve nogle lidt friske aktier i det her din egen portefølje, når hvis man har en stor motor ved siden af, for eksempel i form af investeringsforening. Ja, og jeg siger mig, at det ser ud til, at ejeren her har tænkt sig om, men også har gået til nogle friske idéer og så videre, men det er jo bare, det skal også kunne blive til noget, og derfor er det jo sådan lidt, at hvad hedder det, altså der også er den her Nikola, ikke? Det er sådan en elbilværk, ikke? Men altså, det skal også kunne blive til noget, så hvis jeg skulle gøre noget af den der, så ville jeg faktisk sælge min Novo og finde mig på en ny god idé, som er noget offensivt, og så sige, fordi nogle af de andre, det er også ham der, Nordinvestor, den kan da sagtens komme op af. Bare vent og se. Så nu er de her gode råd givet videre til Lorena. Jeg siger tak til jer begge to, fordi I lige vil kigge hendes portefølje igennem. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Du lytter til Millionærklubben den her mandag morgen. Jeg er din vært, Sara Schølin, og i studiet har jeg Lars Svendsen, som altid her om mandagen, og David Bakkegaard Karsbøl fra Selected Group, og senere på telefon Mads Christiansen, som også er forvalter her i Millionærklubben. Hvis du har et spørgsmål til en af de tre herrer, så kan du sende dem ind på sms 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så har jeg en kort serviceoplysning, at det er fra i morgen, at vi også begynder at sende på Radio 24/7, hvor vi sender live. Og det betyder, at vi rykker programmet 6 minutter, så vi starter kl. 9:06 i stedet for kl. 9. Det er en ekstra mulighed for at høre os på en anden platform, men hvis du godt kan lide at høre Millionærklubben på podcast eller på Facebook, eller hvor du hører det nu, så fortsætter du bare med det. Men ellers så kan du finde os igennem en app og en DAB-radio, så du også kan høre det, når du kører bil, når vi kommer over på 24/7. Men som sagt, hvis du godt kan lide Millionærklubben, som det er nu, så vil du slet ikke foretage dig noget andet end at vide, at vi lige starter 6 minutter senere fra i morgen tirsdag. Og nu er det over til dig, David. Du er investeringsdirektør hos rådgiveren og forvalteren Selected Group, og du har lavet en større analyse om aktivt forvaltet fonde, hvor du forsøger at besvare det store spørgsmål. Er de aktive fonde deres omkostninger værd? Og er de så det? Det er de ikke over en bred kamp. Over en bred kamp, ja. Ja, det må vi jo bare sige, at det er de altså ikke. Der er enkelte, der stikker ud, som faktisk har gjort det godt, men hvis vi kigger på det brede felt af globale aktive fonde, som er distribueret herhjemme i Danmark de sidste 20 år, så må vi konstatere, at de ikke har leveret varen. Okay, det er jo sådan lidt nedslående for alle dem, der har penge stående der. Hvad kan du ud fra analysen pinpointe, hvor det er, at de ikke kan slå markedet, og hvorfor det er, at de ikke kan det? Ja, det kan jo være en kombination af høje omkostninger, svage investeringskompetencer, og måske også modvind fra de investeringsstilarter, som de har valgt. Det må du gerne lige uddybe lidt, fordi analysen handler jo netop også om at kigge på, hvad det er for nogle stilarter, de forskellige fonde har. Nogle investerer jo small cap, nogle er value, nogle er vækst, og der er jo nogen, der har haft meget modvind de sidste år, nogle der har haft rigtig meget medvind de sidste år også. Ja, jamen det er rigtigt, og måske skulle lige starte med at sige, at grunden til, at vi lavede den her analyse, det er egentlig, at vi startede med at sidde og... Altså, vi har jo haft hundredvis af mennesker, og deres porteføljer igennem vores analyseværktøj og kigge på dem, og så har vi jo generelt et billede af, hvad der stikker ud i de her porteføljer. Og generelt så er det jo nogle svage afkast, de får høje omkostninger, dårlige porteføljer, og det er jo det, som vi gerne vil hjælpe med at få forbedret på. Og i forlængelse af de her snak, vi har haft om, hvad det brede billede egentlig er på de her porteføljer, så er det pludselig, at stille spørgsmål, som kan vide, hvad man egentlig har fået, hvis man konsekvent havde investeret i hver af de største danske kapitalforvalters største fond ved nytår de sidste 20 år. Og det vil sige, at hvis nu den anden fond, der er den største nytår efter, så investerer man i den. Og med altså den metodologi, kan man sige, eller fremgangsmåde, har jo den fordel, at der ikke er nogen survivorship bias i det. Survivorship bias er udtryk for, at de fonde, som klarer sig dårligt, de typisk bliver lukket ned, sådan som vi måske også så i Jysk Invest her sidste år over sommeren, ikke? At de bliver lukket ned, og så kan man ikke længere finde den i datagrundlaget. Og det gør, at hvis man kun kigger på fonde, som eksisterer i dag, så har de typisk haft en tålelig eller måske endda en god track record, mens alle dem, der har haft en dårlig track record, de er bare blevet lukket ned. Og så fremgår de ikke. Så ser afkastet ud, som om det er bedre, end det egentlig har været for alle investorerne. Ikke? Men hvis vi kigger på det på den måde, som vi har gjort, for hver kapitalforvalter, det vil sige, at det her det er i virkeligheden en analyse af kapitalforvalterne, ikke så meget som er deres fonde, for det er klart, at deres fonde indgår i analysen, men det er egentlig ved at stille spørgsmålet for hver af de 20 største danske kapitalforvaltere, og med udgangspunkt i deres aktive globale fonde, hvad har man fået i afkast over en 20-årig periode, hvis man hvert år havde været investeret i deres største fond? Og hvor meget har man så fået? Ja, det varierer jo så ekstremt meget. Ja. Altså det må vi jo sige. Altså det er jo faktisk foruroligende, hvor stort en spredning der er i slutresultatet på, hvis du har investeret i den, der havde været de bedste, eller i hvert fald leveret det højeste afkast over 20 år, i forhold til dem, som har leveret det laveste afkast over 20 år. Hvis du har investeret 1 million kroner tilbage i 2000. Nej, okay, men det er fordi, jeg lader mig rive med her. Ja, altså, det er jo også spændende. Hvis man havde investeret 1 million kroner i 2000, ved IT-boblens, hvad kan man sige, udbrud. Udbrud, eller den toppede der, og holdt og fulgt den her investeringsstrategi med at investere i hver af de her kapitalforvalters største fond i 20 år, så er der 3,3 millioner kroners forskel på slutresultatet i forhold til, hvis du havde investeret i den bedste fond, eller rettere i den bedste kapitalforvalter, og så ned til den dårligste kapital. Så spredningen er simpelthen 3,5 millioner. 3,3 millioner kroner før skat, skal jeg lige sige. Før skat. Så hvis jeg investerer i den allerdårligste, så i forhold til den allerbedste, så er der 3,3 millioners forskel. Og hvordan ser det ud i forhold til, hvis jeg bare havde smidt det hele i en global aktiefond, en MSCI World for eksempel? Ja, det ligger jo så lidt imellem, så vi husker så... Altså, hvis nu du havde investeret dem, der havde akkumuleret havde det ringeste afkast, så var 1 million blevet til 1,2 millioner over 20 år. Ja. Og hvis man havde investeret i dem, der havde genereret det bedste afkast, så havde du fået, så vidt jeg husker, 4,5 millioner kroner. Der er imod væk noget forskel. Det er de 3,3 millioner i forskel, ikke? Og det er jo, igen, det er jo før skat, det her. Det skal man lige, der er jo også nogle skattemæssige konsekvenser. Det er vi jo ikke blege for at indrømme. Men det har vi altså lavet ude af analysen, fordi det er afkastende, det handler om her, ikke? Og dem, der så slår markedet, eller dem, der kommer op på de der 4 over 4 millioner, skyldes det held, eller er det dygtighed? Jeg vil sige, at det skyldes en lille smule medvind, vil jeg så sige, men det skyldes også dygtighed. Dem, der har slået markedet, det kan vi se, det er fonde, som har haft nogle investeringsstrategier, som stikker ret meget ud. Det vil sige, at der er en stor tracking error, det vil sige, at de varierer ret meget hvad kan man sige, fra afkastet, man oplever i MSCI World. Samtidig med, at det, der sker nede i fondene, det også er forskelligt. Altså, det er nogle store porteføljeafvigelser, der er nede i fondene i forhold til MSCI World. Så kan du afsløre for os, hvad det er for nogle fonde, eller hvad det er for nogle forvaltere, der formår at komme bedre igennem de her 20 år? Ja, det kan jeg godt. Altså, og analysen kan, det skal jeg lige sige, den kan jo downloades på vores hjemmeside, hvis man er interesseret i det. Og det er sådan set også, og det kan vi, jeg håber, vi lige kan forvente også det her med, hvad egentlig det næste skridt, fordi nu til at starte med, så er vi jo bare sammenlignet med, hvad har man egentlig fået i afkast i forhold til det, og sammenlignet med en passiv tracker på MSCI World eller MSCI World All Countries. Ikke? Men så er det jo så der, hvor vi så må sige, en del af det er jo dygtighed eller bevidst, at man afviger på en hvad kan man sige, fornuftig, begavet måde, som er understøttet af akademiske studier osv. på lang sigt. Men der ligger også en del af det, som er held eller medvind fra de faktorer, som man altså eksponerer sig til. Og det er jo det, vi forsøger at korrigere for. Altså for det første, at identificere, hvilke faktorer de forskellige globale fonde, der indgår i de her kapitalforvalters track record, hvad er det egentlig for eksponeringer, de har haft undervejs? For jeg synes jo et eller andet sted, at det er misvisende, når man skal evaluere en aktiv forvalter, så er det jo ikke nok bare at sige, at om vedkommende har slået det verdensmarked eller ej. Fordi verdensmarkedet er ikke altid et relevant benchmark for, hvad det er, der sker i en aktiv fond. Et gode benchmark, det er jo noget, som er investerbart, og det er også repræsentativt for, hvad det er, der foregår. Så hvis nu man for eksempel har en aktiv kapitalforvalter, som kun investerer i small cap, så er den forvalter jo dybt afhængig af, om small cap-aktier klarer sig bedre eller ringere end verdensmarkedet. Ja, fordi ellers er det jo et svært sammenligningsgrundlag. Ja, lige præcis. Og det er jo det, som vi synes, at man skal lade være med at bruge MSCI World, eller MSCI World All Countries, som benchmark for, hvad der foregår i en fond, som ikke er virkelig godt diversificeret på faktorer. Og når I nu så har lavet analysen, I har kigget på 20 forskellige fonde, omkring 20 forskellige fonde. 20 forskellige kapitalforvaltere. Og hvordan fordeler de sig? Er der nogen, der, du siger, der er nogen, der kan klare sig bedre, og hvad er det for nogen? Ja, altså dem, der stikker ud her, det er Spar Invest og Value Invest. Og så har vi også Carnegie Worldwide og Nordea. Alle de fire, de har leveret et afkast, der var højere end MSCI World eller MSCI World All Countries, som har givet de to, MSCI World og MSCI World All Countries, har givet stort set det samme afkast over 20 år. Så det er sådan set lidt ligegyldigt, om man sammenligner med det ene eller det andet. Hvis vi så korrigerer for den medvind, som de har haft fra deres investeringsstilarter, og det synes jeg er rimeligt at gøre, fordi det er jo det reelle alternativ, man har, hvis man kan identificere den eksponering, som fondene har, så vil jeg nu sige, at det passende benchmark for en eller anden fond er 25% MSCI World Small Cap, 25% MSCI World Momentum og 50% MSCI World Minimum Volatility. Så bør man jo sammenligne det, for det kan du investere i passivt. Du kan faktisk skabe den samme faktoreksponering passivt, som du kan, som du får i de her fonde. Og så spørgsmålet så, leverer den aktive forvaltning så et mere afkast på toppen af det, som du selv kan skabe ved at investere aktivt og få de samme risikoeksponeringer eller faktoreksponeringer. Ikke? Og hvad bliver hovedkonklusionen så på det præcise spørgsmål? Jamen, hvis vi korrigerer for den medvind, som de har fået fra deres investeringsstilarter, så er det faktisk kun Spar Invest og Value Invest, der over 20 år har leveret et mere afkast. Så falder Nordea og Carnegie Worldwide nedenunder. Så det er altså 20 kapitalforvaltere, er der to, som på den måde formår at klare sig bedre, når man, når man tager alle de her forskellige faktorer og stilarter med i det. To ud af de 13, som vi har identificeret, som har en 20-årig track record. Vi har kigget på 20 kapitalforvaltere, men det er ikke dem alle sammen, der har en 20-årig track record. Og hvad skal man så bruge det her til nu, når jeg sidder som investor derude og tænker, okay, det var alligevel ikke mange, der havde formået at klare sig bedre der. Skal jeg gå direkte over i nogle passive investeringer, eller er der et tidspunkt, hvor det giver mening at bruge de her aktive forvaltere? Men det synes vi jo, der er. Men man skal jo bare være bevidst om, hvad det er, de laver. Hvad er det for en eksponering, de giver dig? Men det er jo faktisk et vanskeligt spørgsmål at svare på som privatperson. Fordi privatpersoner, tror jeg egentlig nok desværre, har ikke rigtig andet valg, end at sammenligne med, om en eller anden bestemt aktiv fond har slået markedet. Og der er det jo så, vi siger, at du bliver nødt til at se på, hvad er det for faktorer, fonden har. Fordi hvis de skal slå, det er jo et benchmark, der er relevant for dem. Og det vil sige, at det skal være et benchmark, der er sammensat og har de samme faktoreksponeringer som det, der sker i fonden. Så hvis man sidder nu her og tænker, jeg vil gerne undersøge nogle af de aktive forvaltere, kan du så komme med 1-2 gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, når man udvælger dem? Ja, altså i forlængelse af denne her, det her det er jo bare, hvad kan man sige, startskuddet i virkeligheden på en service fra os, som vi gerne vil levere på alle globale danske fonde, der er markedsføringsgodkendt i Danmark, og tilsvarende for europæiske aktive fonde, som er markedsføringsgodkendt i Danmark. Der kommer vi til at lægge skræddersyde benchmarks ud på de her fonde, sådan at folk faktisk på vores hjemmeside, så kan de gå ind og se, det er altså ikke ude endnu, det kommer ud om et par uger, vil jeg tro. Men så vil de kunne gå ind på vores hjemmeside og se, hvordan de her skræddersyde benchmarks er konstrueret. Og det vil sige, at man har en mulighed for at se, hvad det er, man egentlig eksponerer sig til, om det er momentum, eller om det er small cap, eller om det er growth, eller om det er value, hvad det nu er. Så man ikke kan komme et spadestik dybere og se, hvad det er, de her fonde i virkeligheden, hvad det er for nogle stilarter, de går efter. Præcis. Ja. Og det vil sige, at så kan man jo så sige, okay, nu kan jeg vel se, at jeg har en aktiv fond, som har leveret et fænomenalt afkast, men hvis det skræddersyet benchmark for den pågældende fond i virkeligheden har et meget stort tilt til growth, og growth har klaret sig rigtig godt, så kan man jo gå ind og se på, hvad hvis jeg egentlig ville have haft en passiv eksponering til growth, har den aktive fond så slået en passiv eksponering til growth? Mm. Og det synes vi er et super relevant spørgsmål. Men er konklusionen så, at passive fonde er bedst? Er det den, du når frem til? Nej, det er de ikke altid. Nej, men vi er fortaler for, at man lige så vel som, at man har en diversifikation på enkeltaktier, at man også har det på kapitalforvalter, og man også har det på faktorer. Ja. Så vi synes egentlig, at vi går ind for, at man skal ikke bare have en kæmpe eksponering til small cap, eller en kæmpe eksponering til minimum volatility, eller hvad det nu er. Man bør faktisk diversificere på tværs af faktorer, så man ikke er afhængig af, at der er en eller to af faktorerne, der klarer sig godt. Det er noget, der udjævnes over tid. Ikke? Men nu er jeg kunde, ikke? Og det skal du operationelt. Olsen, der sidder hjemme, han har 7 millioner, og siger i sin pension eller derhjemme, og siger, hvad skal jeg gøre? Hvad vil du så sige? Han er 60 år og tænker sig at blive 80. Så siger du, at pengene skal være i aktier, og så siger du, hvad gør du så? Hvad er tommelfingerreglen? Tommelfingerreglen er flere fonde, selvfølgelig, og så flere faktorer. Og det, som vi jo så gerne vil hjælpe med, det er, at man vælger, når man skal implementere en portefølje med flere forskellige faktorer i sig, at man så tager stilling til, hver enkelt faktor kan den bedst implementeres aktivt, eller passivt til lave omkostninger. Og når du siger faktor, så mener du, er det value eller er det growth på den måde? Ja. Så hvis du siger, at du vil have en portfølje, der har 20% value, 20% momentum, 20% small cap, 20% quality og 20% minimum volatility for eksempel, så kigger du på hver, så kan du i virkeligheden betragte det som 5 forskellige mandater. Ja. Og siger jo, jeg vil gerne have den bedste value manager. Ja. Hvem kan levere det bedste value-afkast? Ja. Så kigger man blandt alle value-managerne og ser på, om der er nogen, der faktisk slår et passivt benchmark med omkostning selvfølgelig. Ja. Og tilsvarende gør det på momentum osv. osv. Hvis du ikke kan identificere en manager, der rent faktisk kan gøre det aktivt, så skal du gøre det passivt til lave omkostninger. Ja. Det er vores filosofi. Ja, det er meget filosofi. Og lad os lige lukke den der med de gode råd. Tusind tak, David, fordi at jeg har stadig et par programpunkter, vi skal nå her de sidste 10 minutter. Men tusind tak, David, for at løbe os igennem den analyse. Og som du siger, man kan finde den på jeres hjemmeside, hvor man også om nogle uger kan lidt bedre få et overblik over, hvad de her fonde egentlig har af faktorer, så man kan sammenligne op mod nogle af de passive investeringer, der er derude. Men der må være en konklusion, jeg lige må bare drage den. Det er jo, at fordi vi er jo et bankstyret land, at man skal ikke tage den bank, man tilfældigvis er kunde i. Altså hvis du er kunde i banken for Vodrofvej og omegn, så skal du ikke købe Vodrofvej. Det har de jo en fantastisk evne til at få solgt. Fordi det er jo det, du viser det, at der, altså, du synes, at der er nogen, som er bedre end andre. Man skal ikke købe det skilt, der står ude på døren. Man skal gå ind med... Er det ikke en konklusion? Og der er helt klart en tendens til, at banker de distribuerer deres egne produkter. Ja. Det kan vi jo se. Det er, i alle de porteføljer, vi går igennem, er de jo syltet ind i bankens egne produkter. Ja. Så nu får vi besked om... Nej, nu skal jeg holde mod. Altså. Det er fordi, jeg vil også meget gerne have Mads Christiansen igennem. Ham har jeg nemlig med på telefon nu. Mads, han er investeringschef i New Deal Invest og også forvalter her i Millionærklubben. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sara. Ja, tak fordi du lige blev hængende igennem vores snak her også. Der var nogle gode konklusioner, vi fik frem her. Der er to ting, jeg gerne vil snakke med dig om her i dag, og det ene det er det her Peloton-rygte, der er derude om, at de måske kan blive opkøbt. I fredags kom det frem, at Amazon er interesseret, og efter at det kom ud, så har der været snak om Apple, der har været Nike, og der er lige pludselig en masse potentielle bejler derude. Vil du ikke lige løbe os igennem? Du har jo haft Peloton før. Hvorfor kunne det være interessant for sådan nogen som Apple og Amazon at købe nogen, der laver motionscykler? Det er jo ikke ligefrem det, Apple laver mest af. Nej, det er fordi, at Peloton skaber engagement. Der er så mange derude, der taler om det her med, at det er jo bare en kondicykel med en iPad, og det kan man jo bare gøre, og man kan jo bare lave en app og sådan nogle ting. Men det er super svært at bygge sådan engagement og bygge communities. Pelotons digitale platform, det er en blanding af social media, gaming og indhold. Og vi har set, hvis vi tager indhold, så har vi set Netflix kunne konkurrere med Amazon. Selvom Amazon har prøvet i mange år, så er de stadigvæk langt efter Netflix i markedsandel. Vi har set Amazon prøve at lave computerspil i 10-15 år, og er først nu sådan ved at komme ind i det. Så det er ikke det her med at bygge engagement, det er ikke noget, man kan gøre, selvom man har mange penge. Man skal altså også ramme den rigtigt og forstå det. Og så er Peloton det her Connected Fitness. Altså det er også en social platform. Og det, der har vi set Google prøve at komme ind på Facebook med Google Plus, tror jeg det hed, blandt andet. Og aldrig rigtig lykkedes med det, selvom at de har rigtig mange muskler og bruger og sådan nogle ting. Så det er svært. Når der er sociale medier, eller når den har sådan en social mediefunktion, Pelotons digitale service, jamen, så er der netværkseffekter, og det vil betyde, at det her marked vil tendere til på et eller andet tidspunkt at kollapse mod 1-2 udbydere generelt. Og det er derfor, at nu her, hvor snakken så er omkring, at Peloton skal opkøbes, at så er der lige pludselig en hel del bejlere, fordi det er ikke bare lige at gøre det og bygge den næste. Så det bliver super vigtigt for den af de store, der får fat i Peloton. Så de bliver simpelthen bange for, at de sidder over hos Apple og tænker, nej, Amazon skal altså ikke have dem, fordi så skal vi ud og finde en anden, der kan noget andet, og det bliver lidt bøvlet. Ja, det er det. Og så er det en direkte adgang til brugerne. Altså, hvis du køber en Peloton-cykel med den her Peloton-skærm på, så har du de her brugers opmærksomhed 1-2-3 timer om ugen direkte. Det vil sige, det er uden om iOS-systemet, og det er uden om Android-systemet. Så det bliver en direkte adgang til en masse brugere, og det er super værdifuldt. Det bliver super værdifuldt i fremtiden. Ikke? Vi har set Microsoft købe Activision Blizzard, ikke? Eller forsøge at gøre det, og det er også for at få al den her opmærksomhed, al den her online-tid, eyeball hours, som brugerne kommer til at have via Microsoft-system, via Activision-spil. Så det er helt klart, det der ligesom er det store i det. Og så det her med netværkseffekterne, at det her, den her nye kategori, som er Connected Fitness, den kan godt ende med at ligge på en eller to store udbydere worldwide. Ja, så er Peloton jo faldet, altså bare det seneste år, og den faldet næsten 90% i værdi, så det er jo også blevet billigere for sådan en som Amazon, eller Apple, eller Nike, eller hvem du skulle finde på at købe dem, og komme ind og overtage den her virksomhed. Mads, lad os lige forvente noget af regnskabssæsonen med tech-selskaberne, fordi sidste uge havde vi en ret turbulent uge for nogle af de rigtig store. Facebook faldt over 25%, Amazon steg 14%, Snap steg 59% efter regnskaberne kom ud. Så det virker som om regnskabssæsonen er lidt med til sådan en udskillingsforløb, hvor at der er nogen, der bliver fremstillet, der ender med at være rigtig glade ude hos investorerne, og så er der nogen, der bare virkelig får hug. Kan man på en eller anden måde få en konklusion ud af det her? Jamen, det er jo, altså, covid-19 har gjort, at det er super svært at, altså, at se på væksten. Der er noget engagement og noget vækst, som er blevet trukket frem i 2020, og så lige pludselig så er der nogle virksomheder, som ikke vokser særlig meget, fordi at det engagement blev trukket frem. Vi har set Netflix, at folk er helt vildt meget i tvivl om, hvor meget Netflix i virkeligheden vokser. Og den vokser ikke særlig meget lige nu, men er det fordi brugerne kom ind i 2020, alle dem, der bare vil bruge Netflix, og så er der ikke ret mange, der kommer ind i 2021, men så stabiliseres det i løbet af 2022, og det er der ingen, der ved. Og de brancher, der sådan, hvor efterspørgselen blev trukket meget frem i 2020, altså det er sådan noget som digitalt indhold, som Netflix og computerspil og social media. Og dermed også reklamer, og e-commerce bliver der trukket rigtig meget efterspørgsel frem. Så e-commerce virksomhederne kommer ud nu og vokser formentlig ikke så meget year over year. Og det investorerne kan gøre med fordel, det er at prøve at se på den toårige vækstrate i gennemsnit, fordi så ser man fra før corona-epidemien. Og gør man det på Amazon, så vokser deres e-commerce stadigvæk omkring 30%, tror jeg det var. Men er der nogen... Ja. Er der nogle dele inden af tech-sektoren, som kommer til at klare sig bedre i den verden, vi går ind i nu, hvor verden er åben igen, renterne stiger, vi sidder ikke hjemme på sofaen så meget mere? Ja, altså de virksomheder, eller de selskaber, der bare er software og business to business især, men infrastruktur, der var der ikke så meget efterspørgsel, der blev trukket frem på grund af coronaepidemien. Så det vil sige, at de voksede nogenlunde det sidste år, som de skulle gøre, og nu vokser de videre i år. Så de får højere vækstrater. Vi ser Amazons cloud-forretning vokse 40% year over year, og det kommer formentlig til at fortsætte. Så der er ikke den her sådan forstyrring fra coronaepidemien. Så det bliver rarere for investorerne at se på i løbet af 2022. Så det er software og cloud? Så software og cloud, ja. Er der, nu nævner du Amazon, hvor deres cloud-business klarer sig godt. Er der nogle andre virksomheder, som er virkelig stærke inden for de her ting? Jamen, der er jo Microsoft og Google har også deres cloud business og er også rigtig meget infrastruktur og business to business. Og så er der dem, som vi har talt om tidligere, også Cloudflare, som har tickerkoden NET, som bygger sikkerhed og bygger sådan et internet, der er tættere på brugeren, sådan at lagtiden bliver mindre. Så er der Snowflake, Berkshire Hathaway er investor, som er infrastruktur i data-clouden. Så er der Twilio, som har tjekkoden TWLO, som er infrastruktur for kommunikation. Og så er der en anden en, der hedder Sentinel One, som man også kan kigge på, der har tjekkoden S. Men det er alle sammen sådan nogle infrastruktur-virksomheder, som har en mere stabil vækst igennem hele corona-epidemien. Men det vi også har set, det er, at deres prissætning, den bliver også, den bliver, altså deres valuation bliver også trukket op i løbet af 2020, og er også faldet tilbage i 2021, er ikke faldet helt så meget tilbage som e-commerce og digitale platformsvirksomheder. Men der var i hvert fald nogle idéer, man kunne gå ud og undersøge, hvis man gerne vil kigge mere på infrastruktur, software og cloud. Der er kommet nogle spørgsmål ind på SMS'en, som jeg gerne lige vil nå at stille os. At en er til dig, David, tror jeg, og det er også lidt til dig, Lav, måske. Men det er i forhold til det porteføljetjek, vi var igennem før, hvor Christian han spørger, om I ikke lige vil sætte et par ord mere på, hvorfor det er et problem med de små positioner på et par tusind. Han siger, 30 kroner, eller hvad man nu giver i kortage, er vel ok, ved aktien bare stiger en smule. Hvad siger du til det, David? Du var jo lidt ude efter det med, at der var kortage omkostninger ved at købe og sælge i de små positioner. Ja, det er rigtigt. Altså generelt, så skal man jo være påpasselig med sine omkostninger. Så giver det mening at købe og sælge, og når man ved, at det er vanskeligt, altså meget svært at time markedet, ikke? Altså det er nok formodning imod, som man kan. Så når man typisk, det vi ser med retail-investorer, det er jo, at de netop sidder og handler den slags frem og tilbage, og så bliver de skuffet, og så sælger de den på et dårligt tidspunkt, og så er de kortageomkostninger på det. Ikke? Men 30 kroner kan jeg vel godt lige sluge lidt her og der? 30 kroner ud af en investering på... men der er jo også et andet aspekt i det, det er, at det er sådan en adfærd af mennesker. det, du laver, er nødt til at være væsentligt. Fordi hvis du ligger ind med 2.000 kroner her og 2.000 kroner der, så når du har kigget på det der stykke tid og siger, jamen jeg har jo købt det Lunar, fordi det var 10 år, ikke? Du får aldrig, om den går op eller ned, hvad der sker, du får aldrig gjort noget ved det. Altså, hvis du har 5.000 kroner eller 10.000 kroner eller noget, så vil du jo ligesom tage det lidt alvorligt på en eller anden måde, eller ja, alt efter, hvor mange penge du har, ikke? Men altså, hvis du har sådan nogle små ting, så ender det bare med at være sådan noget lommeuld, du har liggende nede i bunden. Du er nødt til at have, så du på en eller anden måde er committed til at sige, jeg har købt det her for godt, og så hvis, om det går op eller ned, eller den der med Bavarian, eller den der med kunstig befrugtning, så gør jeg noget ved det. Jeg følger med i det, fordi det interesserer mig, men det gør det jo ikke, hvis du har for 2.000 kroner Norwegian. Men jeg stiller dig et lynhurtigt spørgsmål, Lav. Det er et ja-nej spørgsmål. Det er fra Palle. Får man noget ud af at købe Mærsk inden regnskabet? Det er jo kendt, så jeg vil sige, det tror jeg, du gør. Fordi den er burde til at være på vej opad, selvom den ligger og siver lige nu. Ja, det er det korteste svar, du nogensinde har kommet med. Tusind tak, Lars Svendsen, for at komme med det. Tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen. Og ikke mindst tusind tak til dig, David Bakkegaard Krasbøl fra Selected Group, som har været med som vores gæst i dag. Det var en fornøjelse. Det var dejligt at have dig her. Ja, vi håber, at vores gæster bliver glade for det der. Nå, men det er sådan, du kan bruge. Jamen, det er det da. Altså kunderne derude. Det er det. Det er dejligt for os alle sammen at få de her gode indsigt og tips. Nu vil jeg sige tusind tak for i dag, og rigtig god børsuge til alle jer lyttere derude. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.